بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تیسرا بات کرا رہی ہے جملہ صارفین میں مطابق ایک خاص نظم میں سن رہا ہوں دردانہ والے پاس نعم بسم اللہ پہلے ایک حدیث رہ گئی تھی، خود بڑھنے پہلے جی ہاں، تو کل آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی اسی طرح کی کہ حالت حیض میں انتظار کے بعد مباشر، اب یہاں پر ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امرأة من نسائه امرها فتزرت وهي حائض. اب دونوں روایتیں آپ دیکھیں گے، دونوں روایتوں میں ابو اسحاق الشیبانی موجود ہیں، دونوں روایتوں میں ایک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حدیث ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں روایتوں میں شیبانی موجود ہیں، تو گویا کہ شیبانی ابو اسحاق شیبانی جو ہیں اس حدیث کو دو سند سے روایت کرتے ہیں، ایک تو عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عن عائشہ اور دوسرے ہے عبداللہ بن شداد عن میمونہ، دو سند ان کے پاس ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کی مطابقت ذکر کی ہیں، پہلے میں ذکر کیا ہے تاباہ خالد و جریر عن الشیبانی، اس حدیث کی روایت میں علی بن مسر تنہا نہیں ہے بلکہ علی بن مسر کی مطابقت خالد اور جریر نے بھی کی ہے اور وہ دونوں شیبانی سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں، یعنی جیسے سند اوپر ہے عن عبد الرحمن اسود عن ابیہ عن عائشہ. اور جو دوسری حدیث ذکر کی اس کے اندر کہا ورواہ سفیان عن الشیبانی، دوسری حدیث میں کہا کہ اس کی روایت سفیان نے شیبانی سے کی ہے، گویا کہ میمونہ کی حدیث جو ہے اس کی روایت میں عبد الواحد منفرد نہیں ہے بلکہ عبد الواحد کے ساتھ اور کون موجود ہیں، سفیان بھی موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی راوی سے وہم ہو گیا اور حدیث سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا دی کس کی، میمونہ کی، ایسا نہیں ہے. دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہیں، اور یہ ابو اسحاق الشیبانی اس کی روایت ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند سے بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی روایت وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند سے بھی کرتے ہیں. کسی کو ان کے نام کی وجہ سے وہم ہو سکتا تھا، شاید غلطی کسی سے ہو گئی تھی، کسی مسند کی بنا دیا کسی اور مسند سے، ایسا نہیں ہے. اس لیے دونوں مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مطابقت ذکر کر دی ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. اگلا باب اس کے بعد ہے ترک الحائض الصوم، حیض کے ایام میں عورت صوم نہیں رہ سکتی ہے، صوم سے حیض معنی ہے. چنانچہ اس میں حدیث ذکر کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ یا فطر کا موقع تھا، کوئی عید کا موقع تھا، عید گاہ گیا اور خطبہ دیا آپ نے، تو عورتوں کے درمیان بھی آپ تشریف لے گئے، وہاں سے بھی آپ گزرے اور آپ نے تقریر کیا معاشر النساء تصدقنا، عورتیں تم لوگ صدقہ کرو. کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے اور جہنم کی آگ کو سرد کرنے والی اگر چیز کوئی سب سے زیادہ ہے تو کون سی ہے؟ صدقات ہیں. اللہ سبحانہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. جہنم کی آگ سے بچو, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو دے کر کے, تو جہنم کی آگ کو سرد کرنے والے, جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک نہایت اہم چیزوں کون سے ہے؟ صدقات و خیرات کرنا غریبوں کے لیے. تو فرمایا آپ نے کہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا ہے, لہذا فرمایا تصدقنا, تم عورتیں صدقہ کرو تاکہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہو سکے. تو عورتوں نے سوال کیا کہ بما یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آخر ایسا کیوں, عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں, وجہ کیا اس کی ہے؟ قالت تکفرن اللعن, عورتیں لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں, اسی طرح سے تکفرن العشیر, اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں, نافرمانی کرتی ہیں. ما رأيت من ناقصات عقل ودين, میں نے نہیں دیکھا ناقصات عقل کو ناقصات دین کو. اذهبا للب الرجل الحازم من اذا كنا, کہ وہ عقل مند انسان کی عقل کو تم سے زیادہ معروف کرنے والا. ناقصات عقل ہونے کے باوجود, ناقصات دین ہونے کے باوجود مردوں کی عقل کو معروف کرنے والا تم سے زیادہ میں نے دیکھا ہی نہیں, کہ ناقص العقل ہونے کے باوجود مردوں کی عقل کو بھی کیا کر دیتی ہیں, معاف کر دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. بےچارے مرد کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے کیا ایسے موقع سے. تو اب عورتیں بھی کہاں ماننے کے لیے تیار کہ ہم عورتیں کیا عقل کم ہوتی ہے, یہ کیسے عورتیں تسلیم کر لیں کہ ہمارے یہاں مردوں سے عقل کم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کلنا عمان نقصان ہوتی نہ آپ لینا, یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ یہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے, عورتوں کے پاس دینداری کم ہوتی ہے, کیسے فرما دیا آپ نے؟ تو کیا ہے ان کا نقصان دین, نقصان ہے؟ تو کہا علیسا شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل, کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی شہادت ایک مرد کے نصف مانی جاتی ہے؟ چنانچہ قرآن نے فرمایا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور ایک مرد کی جگہ پر کتنی عورتیں؟ دو عورتیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی شہادت ایک مرد کے نصف قرار پاتی ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہا قرآن کے دروازے سے کہ اگر دو مرد نہ ملے تو چار عورتیں ہو جائیں, ایسا کچھ ہے؟ ایسا بھی نہیں, چار عورتیں بھی نہیں چلے, ایک مرد کا ہونا ضروری, اس کے بعد ایک مرد کی طرف دو عورتیں کفایت کریں گی. تو قلنا بلا, کہا کہ ہاں ایسا تو ہے قرآن میں, ایسا صریح موجود ہے. قال فذلک من نقصان عقلها, یہ عورت کے عقل کی کمزوری کی دلیل ہے, ورنہ اگر عورت کی عقل میں کمزوری نہ ہوتی, اس کی یادداشت میں کمی نہ ہوتی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی شہادت کو مساوی قرار نہیں دیتے. تو اس کے بعد فرما علیہ اذا حادت لم تصلی ولم تصم, کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مہینے میں جتنے بھی ایام چار پانچ چھ دن جو عورتوں کے حیض کے ایام ہوتے ہیں, ان میں نہ تو وہ صوم رکھتی ہے اور نہ ہی وہ صلاۃ ادا کرتی ہے, ایسا نہیں ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ایسا دیا ہے. کالا فضال کے نقصان دین, یہ عورت کے دین کی نسل کی علامت ہے کہ مرد تو جو ہے 360 دن جتنے دن سال میں ہوتے ہیں روزانہ پانچ وقت ادا کرتے ہیں, لیکن عورتیں ہر مہینے چار پانچ چھ دن کے بغیر سلاد کے رہتی ہیں, تو یہ عورتوں کے دین کے کمی کی علامت. اسی طرح سے سبھی لوگ سوم سے ہیں, اب بیچاری کچھ عورتیں ایسی جو سوم اس وقت نہیں رکھتی, بعد میں قضا کریں گے, تو یہ علامت ہے عورتوں کے نقصان دین کی. اس سے امام خیر رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ ترک الحائد الصوم, حائد عورت صوم نہیں رکھے گی, بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگا, جیسا کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, لیکن حائد کے ایام میں صوم رکھنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے, جائز ہی نہیں سرے سے کہ صوم رکھے. اگر صوم سے ہے اور حائد کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا صوم نہیں مانا جائے گا, اس عورت کا صوم نہیں رکھ سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ایام میں عورت مجبوری کی وجہ سے حائد کی وجہ سے سلاد نہیں ادا کرتی ہے, اس کی وجہ سے, اور ایک مرد جو روزانہ سلاد ادا کرتا ہے پنج وقت, تو اس کی وجہ سے اس کے دین میں کچھ کمی آتی یا نہیں آتی ہے؟ عورت کی آتی یا نہیں آتی ہے؟ صریح حدیث آپ کے سامنے, واضح صریح حدیث سے بدال کے بن نقصان دین, یہاں یہ عورتوں کے دین کے. تو معلوم ہوا ایسا نہیں ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کی سلاد مثلاً چھوٹتی ہے تو آپ چاہیں اس کے باوجود ہمارا ثواب کتنا رہے گا؟ اتنا ہی رہے گا جن لوگوں نے وقت پر بر وقت ادا کیا ہے, ایسا نہیں ہے. باقی اس کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ کسی اور موقع سے اس طرح کی بحث آئے گی, اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی. وہاں پر بدال کے بن نقصان دینی ہے. سوال ذرا سوال سر جی جی برزخ جی ہاں برزخ کے بات ہے سبھی آتی ہے یہ برزخ کے حالات اس میں بہت سارے نظائر دیکھے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا یہ سب کس کا کہیں گے اس کا سب برزخ کے حالات. تو جتنے بھی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جتنے بھی سزا کا تذکر آتا ہے فلاں آگ میں اور یہ اور فلاں یہ سب کون سے حالات ہیں سر؟ یہ سب برزخ کے حالات ہیں سر. چلیں ولا يتقل بعضنا بعضا عظاما من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال أبان جابر قال عائشة فانخفت المنافذ كلها غير التراقي بالبيت ولا تسلي. وقال الحكم إني لأكبر وأنا ذنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. حائضہ عورت حج کے تمام مناسک ادا کرے گی سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب تو یہ قائم کیا ہے, لگ رہا کہ حج کے مسائل ہیں اور یا حائضہ عورت کے لیے حج کے احکام تو ان کا بیان کرنا مقصود ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ حدیث کسی تعلق سے آ رہی ہے لہذا اسی مناسبت سے باب قائم کیا ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ حیض جو ہے کن امور سے مانے کن امور سے مانے نہیں ہے. تو حیض صلات سے مانے ہیں, حیض صوم سے مانے ہیں, حیض طواف خانہ کعبہ سے مانے ہیں, لیکن بقیہ ذکر اذکار جو ہوتے ہیں ان سے حیض مانے نہیں ہے. عورت حیض کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتی ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے تلاوت قرآن کا کہ حیض کی حالت میں عورت تلاوت قرآن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. تو اصل مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی بتانا ہے, چنانچہ آگے جن اصول ذکر کیے ہیں ان سے بتانا چاہتے ہیں کہ حیض یہ تلاوت قرآن سے ذکر الہی سے چیزوں سے معنی نہیں ہے. اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا آثار ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے ابراہیم نخعی کا قول ہے لا باس ان تقرأ الآیۃ, عورت اگر آیت کوئی پڑھ لیتی ہے تو آیت کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, گویا کہ آیت پڑھ سکتی ہے تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتی ہے تلاوت کر سکتی ہے. اسی طرح سے غلام یار ابن عباس بالقراءت للجنب باسا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنبی کے لیے قراءت قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے اور جنبی اور حائض عورت دونوں کے احکام ایک ہیں. جنبی اور جنبی شخص ہو حائض عورت ہو ان کے احکام ایک ہیں, لہذا جو جنبی شخص قرآن پڑھ سکتا ہے تو حائض عورت بھی قرآن پڑھ سکتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کا قرآن پڑھنا جائز اور درست ہے. اس کے علاوہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تمام حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہو یا ہم باقی کی حالت میں ہو آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور اذکار میں سے ایک ذکر کون سا ہے؟ اذکار میں سے تلاوت قرآن بھی ایک ذکر ہے. اور اسی طرح سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کن نؤمر ان نخرج الحیض, ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائیں. فیکبرن بتکبیرہن, جس طرح سے عام مسلمان تکبیرات وہاں پکاریں گے وہ بھی تکبیرات پکاریں گی. ویدعون, اور اسی طرح سے مسلمان وہاں پر دعائیں کریں گے تو عورتیں بھی دعائیں کریں گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں عید میں دعا ہی نہیں ہونا چاہیے, امام سے دعا مانگتے ہیں سب کے لیے عام مسلمانوں کے لیے فلاں فلاں کے لیے, کیا ہونا چاہیے بدعت. لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں اس طرح سے دعا ہوتی ہے جو امام دعا مانگتا ہے سب لوگ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ بلا قرآن نے خود کہا کہ حیدہ عورتیں جائیں گی تو اکبرنا بے تکبیر ودعونا بدعوتی مشہد میں دعوت المسلمین، ساری روایتیں اس طرح کی موجود ہیں، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے باقاعدہ عیدگاہ میں کیا ہوتی ہیں، ہاں دعائیں ہوتی ہیں، امام دعا کرے باقی سب لوگ آمین کہیں، تین روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. تو اکبرنا بے تکبیر ودعونا اور دعائیں کریں یہاں پر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے عورت حیض کی حالت میں اگر تکبیرات پکارتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتی ہے، تو اس میں حیض اس سے معنی نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو حدیث حرق شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ہے کہ حرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا، اور پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کا ایک جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی خط میں آگے ہے ویا اہل الکتاب، خیر احمد مقصود دونوں ہیں، قرآن کی آیت بھی مقصود ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خط میں لکھا تھا وہ بھی مقصود ہے، یا درمیان کا حصہ ترک کر کے اور جو اصل مطلوب تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا، اور یا اس کے بعد قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا، آپ نے خط کس کے بعد لکھ کے بھیجا تھا؟ غیر مسلموں کے بعد، غیر مسلم کی کیا ہوتا ہے؟ سراپا جنبی ہے، غیر مسلم جو ہوتا ہے یہ سراپا جنبی ہے، لہذا جو غیر مسلم کو آپ خط بھیج سکتے ہیں اور بھیج رہے ہیں تو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کیا کرے گا، اس کو وہ پڑھے گا. جب آپ غیر مسلم کو آپ خط لکھ سکتے ہیں جو جنابتی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے لیے قرآن کا پڑھنا صحیح ہے جو آپ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں، اور اس کے لیے لکھا ہی جا رہا ہے کہ اس کو پڑھے وہ، تو ایک مسلمان کے لیے حالت جنابت میں قرآن پڑھنا صحیح ہے نہیں صحیح ہوگا؟ صحیح ہو. جب آپ غیر مسلم کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو حالت جنابت میں اس طرح سے پڑھے، تو ایک مسلمان کو بدرجہ اعلیٰ حالت جنابت میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس سے استدلال. اور اسی طرح سے عطا کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایام شروع ہو گئے تھے، جو روایت آپ نے کل پڑھی ہے، فنسکت المناسک کلہا، جتنے مناسک ہیں سارے مناسک انہوں نے ادا کیے، منا بھی گئی، عرفات بھی گئی، ہر مقام پر گئی، سارے مناسک، اور انہیں میں کیا ہے، تلبیہ بھی سن داخل، تلبیہ ہے، ذکر اذکار ہے، سب اس کے اندر شامل ہے، لہٰذا ان امور سے یہ حیض معنی نہیں ہوتا ہے. اور حکم کہتے ہیں کہ انی لاذبح انا جن، میں تو بھائی حالت جنابت میں ذبح بھی کر لیتا ہوں، مرغی ذبح کرنا ہوا، بکرا ذبح کرنا ہوا، تو حالت جنابت میں ذبح کر لیتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اسی کی وضاحت کے لیے ہی کہ اگر ذبح کرتے رہیں گے تو کیسے، ہاں بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کرتے رہے ہوں گے، یہ اصل بتانا پر ہم مقصود ہے قرآن کی آیت کا، ورنہ اس قرآن کی آیت سے مستقل اس لگانا شروع کر دیں آپ، اس آیت کا کیا ربط ہے اس باب سے، تو نہیں ملے گا مطلب. کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ حالت جنابت میں ذبح کیا کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، معلوم ہوا حالت جنابت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، ذکر کرنا، بسم اللہ وغیرہ پڑھنا، ان سب سے جنابت کی حالت ایمانے نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کے آثار احادیث ذکر کیے ہیں جن سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حیض کچھ امور تو ہیں جن سے مانے، جن کا تذکرہ بھی آیا کہ سوم نہیں رکھے گی عورت، لیکن ذکر و اذکار ہیں، اور انہیں ذکر و اذکار میں تلاوت قرآن بھی ہے، ان سے حیض مانے نہیں ہے. جہاں تک مسئلہ ہے ذکر و اذکار کا، بلا شبہ ذکر و اذکار سے حیض مانے نہیں ہے، سری روایتیں اس طرح کی آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے تلاوت قرآن کا، جد مسئلہ ہے تلاوت قرآن کا، تو حیض کی حالت میں عورت تلاوت قرآن کرے ایسا نہیں صحیح ہونا چاہیے. حالت حیض میں، حالت جنابت میں تلاوت قرآن کرنا جائز اور درست نہیں ہے. ہاں البتہ جہاں کا مسئلہ ایک دو آیت کا، وہ مسئلہ الگ ہے، ایک دو آیت لکھنا پڑھنا اس کا مسئلہ الگ ہے، تلاوت قرآن کا مسئلہ الگ ہے. جو بھی ثبوت موجود ہیں، جس بھی ثبوت موجود ہیں اس طرح کے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک دو آیت کے ثبوت مل جائیں گے آپ کو. یا اسی طرح سے جو دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طرح کے، اس کے ثبوت مل جائے گا آپ کو. لیکن باقاعدہ تلاوت قرآن حائضہ جنبی کے لیے جائز ہو، اس طرح کا صریح ثبوت نہیں ملے گا آپ کو. چنانچہ یہاں پر جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ذکر کیا ہے، لم یرا بالقراءات للجنب باسن، اس کو اگر آپ دیکھیں گے آپ تو جو الفاظ ہیں، عن اکرمہ عن ابن عباس انہ کان لا یرا باسن، ان یقرأ الجنوب الآية والآیتین، الفاظ اس کے پورے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں، جیسا کہ ذکر کیا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ التعلیق میں، ان ابن عباس انه کان لا یرا باسا ان یقرأ الجنوب الآية والآیتین، یہ الفاظ ہیں. تو گویا کہ انہوں نے استثناء کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک اور دو آیت ہی کا استثناء ہے. ابراہیم نخعی کا جو قول ہے وہ بھی ایک دو آیت ہی کے بارے میں ہے، ابن عباس کا جو قول ہے وہ بھی ایک دو آیت ہی کے بارے میں ہے، اور جو ہرقل والی حدیث ہے اس میں بھی اگر آپ نے لکھ کے بھیجا دیے، قرآن نہیں، تلاوت قرآن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی استشاعت کے طور پر ایک آیت ذکر فرمائی تھی آپ نے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے استدلال کرنا کہ باقاعدہ حائضہ عورت کے لیے تلاوت قرآن جائز ہے، حالت جنابت میں قرآن پڑھنا جائز ہے، ایسا نہیں صحیح ہوگا. جبکہ دوسری روایت موجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحق انه من قبیل الحسن، والحق انه من قبیل الحسن، صحیح بات یہ کہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی حدیث ہے. لہذا اس طرح کی حدیثیں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں، حالت حیض میں تلاوت قرآن یا اسی طرح سے تلاوت قرآن گنجائش نہیں ہے. البتہ جہاں مسئلہ ہے ایک دو آیت پڑھنے کا، مثلا استشہاد کے طور پر یا دعا کے طور پر، اس کا مسئلہ یہ الگ ہے، باقی تلاوت قرآن گنجائش نکالنا اس سے صحیح اور درست نہیں ہے. اللہ اعلم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال اخبرني القاسم عن القاسم محمد بن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جينا صرفا فلما جينا صرفا فمت فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكي به كنت لغريت والله اني لم احج العام. قال فإن ذلك شر خطبه الله ولا بنا في آدم فافعل ما لقد الحاج غير أن لا تطوفي جی ہاں. تو ایک استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا کل تھا اور ایک استدلال آج حدیث سے کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو حدیث وہی دوبارہ ہے، الفاظ ذرا سے کہیں الگ. ایک تو ہے تمستو، تمستو حستو کے معنی میں ہے، تمیسا کے معنی میں، اور اس کے علاوہ آگے ہے لوددتو اللہ انی لم احج العام، دل تو یہی چاہ رہا کہ اس سال حج کے لیے میں آتی نہ تو اچھا. تو آنے سے فائدہ کیا ہوا، حج کر لیتے ہیں آنے سے فائدہ کیا ہوا، جب حج ہی نہیں کر سکتے اور حج کا ایام شروع ہوگا تو میں حج کیسے کروں گی، لہٰذا اس سال آتی نہ تو میں بڑا اچھا ہوتا. کہ نہیں مسلم معلوم تھا ان کو کہ یہ حیض جو ہے یہ حج سے معنی نہیں ہے، یہ مسئلہ انہیں نہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا میں حج کے لیے آتی نہ تو اچھا تھا، تو فرمایا آپ نے اچھا لگتا ہے کہ ایام شروع ہو گئے ہیں، تو فرمایا آپ نے کہ نہیں حج سے معنی نہیں، جتنے حاجی اعمال کرتا ہے سارے اعمال انجام دے سکتی ہو، صرف ایک کام نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کا تباہ، وہ اپنا آگے پیچھے سے وہ کر لے گے ایسی عورت، اس کے علاوہ باقی اتنے اعمال ہیں سارے اعمال انجام دے گی. حدیث کا باب سے باب ربط موجود ہے، باب ان تقضی الحائط المناسک کلھا الا الطواف بالبیت، خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سارے اعمال ایک حائض عورت انجام دے سکتی. جی مولانا صاحب، نہیں نہیں غیر مسلم کو قرآن نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو قرآن نہیں دینا چاہیے. اس لیے باقاعدہ ایسے چھوٹے لشکر جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ قرآن غیر مسلموں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، وہاں لے کر کے نہیں جانا چاہیے. تو کتنا بھی غسل کرتا رہتا تھا، آپ اس کا بہت زیادہ خالص کوئی ترجمہ اس طرح کی چیز ہو وہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن بغیر قرآن مجید ان کو دیں پڑھنے کے لیے، ہے کوئی ثبوت؟ ہاں نہیں، آپ ان کو سنائیں، جب کچھ کریں بتائیں، سب کچھ کریں آپ، لیکن قرآن ان کو دے دیں کہاں ہمارے سے قرآن دے دیں. نہیں نہیں کافر کتنا بھی کرے جب اس کا جو ہے کافر صاحب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے غسل کا اعتبار ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ غسل نظافت ہو جائے بدن کی لیکن اس کے غسل کا صحیح طور پر اعتبار نہیں کوئی ہے. جی مجھے نہیں معلوم میرا کوئی ثبوت ہے کوئی اس طرح کا نہیں وہ نہیں ہونا کوئی ثبوت ہے اس طرح کا کہ تمہیں مجھے سنانا یہ الگ چیز ہے آپ ان کو دے دیں کیسٹیں دے دیں آپ وہ ساری چیزیں الگ ہیں لیکن مصحف قرآن مجید باقاعدہ دے دیں وہ اور آپ دیکھ لیجئے مولانا صاحب پوری تاریخ جتنے لوگ کوششیں کرتے ہیں قرآن دے کر کے فلاں فلاں کتنے لوگ اس سے ایمان لاتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے زبانی دعوت سے ایمان لاتے ہیں. قرآن کتابیں دیتے رہیے اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا کتنا فرق پڑتا ہے اور جا کر کے لوگ ان کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے دیکھ لیجئے. کتابوں کا اثر نہیں ہوتا نا سر. جو لوگ کتابیں تقسیم کرتے ہیں غیر مسلم یہ وہ آپ کے اسلام کے بارے میں کچھ جان جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے اسلام میں داخل ہوں وہ ایسا کم ملے گا نمونہ. اور وہ لوگ باقاعدہ جا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر کے بتاتے ہیں قرآن آیتیں سناتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے تو واقعہ سارا دیکھ لیں کہاں ہے کیسے ہے کس سند سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دیا کیسے ان کے ہاتھ ہے ساری چیزیں دیکھ لیں اس کے بعد میں استدلال کروانا وہی تو میں نے کہا نا سر ان کے ہاتھ میں کیسے گیا کس نے دیا وہ سب اس کے بعد دیکھ لیں آپ. اور اس وقت جو ہے قرآن مجید پورا مصحف موجود تھا کیا شکل تھی انہوں نے دیکھیے نہیں ہونا سر اس وقت قرآن مجید کتنا نازل ہوا تھا کس شکل میں تھا آپ نے پورا قرآن اٹھا کر کے قرآن اٹھا کر کے دے دیا تھا ہی نہیں ہونا سر قرآن ہی پورا نازل نہیں ہوا تھا مختلف جگہوں پر کچھ مختلف مقامات پر اس طرح سے لکھا ہوا تھا تو پہلے وہ سارا دیکھ لیں کہ واقعہ کیسے ہے کس طرح سے ہے اس کے بعد سارے استدلالات کریں آگے. کیا چیز ہاں تو زبانی ہی تو ہے سر نہیں ویسے ہی نہیں پڑھ سکتا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہاں ذکر اذکار سارے کر سکتے ہیں اور قرآن صلات بھی ذکر ہے وہاں سے واقعی صلات یہ ذکر قرآن بھی کیا ہے صلات بھی کیا ہے ذکر ہے یہ استدلال غلط ہے مولانا صاحب اس طرح کی چیزوں سے کہ ذکر کر سکتا ہے اور ذکر میں سے کون سا ہے قرآن بھی مثلا یہاں پر یذکر اللہ علی کل احیان کون سا ذکر کرتے تھے آپ یہ حدیث یذکر اللہ علی کل احیان ذکر کرتے تھے آپ کون سا ذکر بہت سارے اذکار ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن پر کیوں فٹ کریں آپ جبکہ ہے اس طرح کے رواج موجود ہے تو حالت جنابت یا حالت حیض میں تلاوت قرآن میں قرآن کا سننا صحیح کیسے لگا کر کے آپ سن لیں حید کی حالت میں عورت جا کر کے درس قرآن میں شریک ہو سکتی ساری چیز لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ نہیں صحیح ہے. کیا جی جی ہاں طواف کیوں نہیں کرے گی مولانا صاحب ہاں تو رک کے کرے گی موقع کر کے کرے گی اس کو ٹھیک ہے کرے گی وہ لیکن مؤخر کر دے گی اس کو. لیکن اگر مسئلہ کوئی آپ کا ٹکٹ ہے اور واپس آنا ہے تو اس سلسلے میں بعض علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے اس وقت اس طرح کی مجبوری ہے اور اچھی طرح سے کپڑے وغیرہ پہن کر کے جا کر کے طواف کر سکتی ہے. بعض علماء نے اس زمانے میں فتویٰ دیا اگر اس طرح کی مجبوریاں ہیں اگر اس طرح کی مجبوری ہے کہ مثلا ٹکٹ ہے وہ آگے پیچھے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور حج کے فوراً بعد جو ہے واپس آنا ہے جیسے حج ختم ہوا اور آپ کا پہلی فلائٹ سے کیا ہے ٹکٹ ہے مزید رکنے کا امکان نہیں ہے ایسی صورت میں کچھ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ پورے احتیاط کے ساتھ جا کر کے طواف ودا نہیں طواف ودا تو ثابت ہو جاتا ہے ایسی عورتوں سے جو ایسے ہو جائیں طواف ودا کے بارے میں کہا کہ ایسے موقع سے مجبوری کے حالات میں کر سکتی ہے اور باقی اگر امکان رکنے کا ہے تو رک کر کے طواف ودا کر کے تبھی جائے گی آگے روایتیں آئیں گی آپ کے سامنے آئے گی اس طرح سے. کیا جی کیوں مطلب یہ نہیں کہ بچہ جن بھی ہوتا ہے وہاں سے جن بھی ہوا اور نہائے بھی تو اس کے نہانے کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہے نیت ضروری ہے. اور ویسے اسلام کے کہاں سب نیت ہوتا ہے کچھ نہیں, تو ایسا نہیں ہر بچہ ان کا جنوی ہوتا ہے, ایسا آدمی ہونا جی ہاں. تو کس نے کہا نہ سنا, لوگ سب کو سنائیے بتائیے اس کے کیا احکام ہے کیا نہیں. کیا جی اللہ کے رسول نے کیسے تعلیم دی سی منا, پورا عرب کیسے پورا کیسے لوگ مسلمان ہو گئے سر, سب کو قرآن کا ایک ایک قرآن دیا سب کو. نہیں آپ دیکھ لیں, وہ لوگ ہیں ایسے لوگ جو باقاعدہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور جا کر کے صرف لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں, قرآن آیتیں سناتے ہیں, مفہوم سمجھاتے ہیں. دیکھیں کتنا کام کر رہے لوگوں نے, جروم میں ریاض موسیٰ ملکاری ہیں, ان کی پوری ٹیم اپنا وہ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں, اسی جا کر کرتے ہیں وہ لوگ. کتنے زیادہ لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور باقی جو ہے جو لوگ حضرت جماعت اسلامی والوں کو دیکھیں گے بہت زیادہ پمفلیٹ وغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں, قرآن مجید بھی لوگوں کو دیتے ہوں گے, لیکن اس کے اثر سے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ہاں اسلام کو سمجھنا یہ دوسری بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے اسلام کو کتنے لوگ قبول کرتے ہیں وہ دیکھ لیجیے. تو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا اتنا, دے دیں آپ باقی جا کر کے دعوت دیں آپ, بتائیں ان کو, سمجھائیں ان کو آپ, اس کا اثر زیادہ ہوتا. انہوں نے ایک بار مثال دی کہ آپ کے گھر والا سے بہت شاندار دعوت ہے, اچھا اہتمام کیا آپ نے, جانے کیا کیا پکا رکھا ہے آپ نے, اور بہت سارا اہتمام کر رکھا ہے, نہ جانے سب لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر, لیکن آپ کا پڑوسی ہے اسے دعوت نہیں دیں گے آپ تو آپ کے اس میں نہیں آئے گا. مولانا صاحب سارا اہتمام کچا رکھا اور اتنا شاندار کھانا اور سارا سب انتظام کر رکھا آپ نے, بغل میں آپ کا پڑوسی ہے, اگر آپ اسے دعوت نہیں دیں گے آپ تو آئے گا وہ کس میں, نہیں آئے گا. تو آپ کا اسلام بہت اچھا ہے مولانا صاحب, کوئی شبہ نہیں, سب جانتے ہیں اسلام کیا ہے, بہت اچھا دین ہے, لیکن اگر آپ نہیں بلائیں گے لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے تو آپ کیسے لوگ آنے والے نہیں ہیں. تو خالی پڑھ کر کے لوگ جو ہے نادر مثالیں ملیں گی آپ کو, لیکن جب تک آپ دعوت نہیں دیں گے, جب تک لوگوں کو بلائیں گے نہیں, سمجھائیں گے نہیں, کتابیں پڑھ کر کے لوگ نہیں داخل ہوں گے اسلام میں. مولانا صاحب ہاں یہ کہیں گے اسلام بہت اچھا دین ہے, بہت اچھا دھرم ہے, ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو, لیکن اسلام نہیں قبول کرتے ہیں لوگ الا ماشاء اللہ. کیا جی خالد ترجمہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے خالد ترجمہ کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو قرآن کے تقدس کی بات ہے, قرآن کی عظمت کی بات ہے. چلو اس کے خلاف کچھ ملے کسی مناسبت بتائیے, ٹھیک ہے, کہیں اس کے خلاف کچھ ملے کوئی روایت کوئی اس طرح کی بتائیں جی. سب باہم پڑھنے اور پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, اگر زیادہ کچھ شواہد کوئی اس طرح چیزیں ہوں جن سے معلوم ہو اس طرح. کیا جی کیسے کیسے کیوں کیوں مسئلہ, اس سے کیسے میں کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کے اندر, کیسٹ ہے اس کے علاوہ اور جو آج کل کے حالات سب ہوں نہیں کوئی مسئلہ ہے. چلیں انها قالت فاطمه بنت ابي عبيد رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر لا اطهر لا اطهر اقرب الصلاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك حلف وليس بالحيبه, فاذا اقبلت الحيبه فقمت الصلاه, فاذا نام قبلها فاغسل دمنا فصلي. جی ہاں, تو یہاں پر استحادہ کا بیان ہے, استحادہ تو حدیث سے پہلے بھی آ چکی ہے, استحادہ کہتے ہیں جریان الدم من فرد المرأة في غير اوانه, استحادہ جریان الدم من فرد المرأة في غير اوانه, جو حیض کے ایام ہوتے ہیں ان ایام کے علاوہ دیگر ایام میں اگر عورت کو خون آتا ہے اسی خون کو استحادہ کہا جاتا ہے. تو استحادہ کا بیان یہاں پر آ رہا ہے, استحادہ یہ بیماری ہوتی ہے, لہٰذا یہ بیماری ہوتی ہے, لہٰذا اس کا علاج کرانا ضروری ہے. اگر اس کا علاج نہیں کرا جائے گا تو عورت اس کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی. تو حیض کا خون یہ نہ آنا بیماری ہے, اگر حیض کا خون عورت کو نہیں آتا ہے پابندی کے ساتھ تو یہ اس کے لیے کیا ہے, بیماری, اس کا علاج کرانا ضروری ہے. استحادہ کا مسئلہ الگ, استحادہ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے, لہٰذا اگر عورت کو استحادہ کا خون آتا ہے تو یہ بیماری اس کا علاج کرایا جاتا ہے. تو دیکھ استحادہ کا بیان یہاں پر ہے, حیض کا حکم الگ ہے, استحادہ کے احکام الگ ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی حدیث ہے, فاطمہ بنت ابی عبید نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ انی لا اطہر, میں تو کبھی پاک ہوتی ہی نہیں ہوں, یعنی مستقل مجھے خون آتا رہتا ہے. تو اگر آپ کہیں تو میں سرے سے نماز ہی نہ پڑھوں, صلاح مستقل میں ترک کر دو. فرمایا آپ نے ان نمازال کا عرق نہیں, یہ عرق کا رگ کا خون ہوتا, حید کا خون نہیں ہوتا یہ. لہذا فعید اقبلت الحیدہ, جب حید کی شروعات ہو تو صلاح ترک کر دو. فعید ذهب قدرها, جو حید کے ایام ہوتے ہیں جو تمہیں معلوم ہے پہلے کتنے دن آتے تھے, چار پانچ چھ سات دن جتنے آتے تھے, جب اس کی مقدار چلی جائے فاغسلی عنک الدم, تو اس کے بعد انہیں صفائی کر کے اور نہا لے عورت اور اس کے بعد صلاح ادا کرے. تو استحاضہ یہ صلاح سے معنی نہیں ہے, استحاضہ یہ صوم سے معنی نہیں ہے. تو استحاضہ جو امور ہوتے ہیں اس طرح کے امور میں سے کسی امر سے بھی معنی نہیں ہے, چاہے وہ صلاح ہو, چاہے اعتکاف ہو, چاہے تلاوت قرآن ہو, کسی بھی امر سے استحاضہ یہ معنی نہیں ہے. اور اس طرح سے کہ آدمی پیشاب پخانہ کی وجہ سے وضو کرتا ہے اور صفائی کرتا ہے, جا کر تو وضو کرتا ہے, اسی طرح سے استحاضہ خون آتا ہے اور اس کی صفائی کر کے وضو کرے گی اور جو بھی امور ہیں صلاح وغیرہ وہ سارے انجام دے گی. اور قال أخذت سلام بن الله بن المشرك قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيبة كيف تسرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل صوت إحدى إن دم من الحيرة فانتقلته ثم لقمه جی ہاں. تو حیض کا خون یہ ناپاک ہوتا ہے, دھونا اس کا ضروری ہے. دیکھیں یہاں پر اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمارے کسی کپڑے میں اگر حیض کا خون لگ جائے تو کیسے کیا کرے عورت. فرمانے اذا اصاب ثوب احدى كن الدم من الحيض فلتقرصه, تو اس کو اگلیوں سے کیا کرے, اس کو مسل دیں, اس کو اگلیوں سے رگڑ دیں اس کو. ثم تنزعه بماء, اور اس کے بعد اس کو کیا کرے, پانی سے کیا کرے, پانی سے نزع کے معنی کیا ہوتا ہے, دھو دے پانی سے اس کو. پہلے اگلیوں سے رگڑ دیں اس کو تاکہ جو آثار اس کے زائل ہو جائے, اسے پانی سے دھو دے. ثم تصلی فی, اس کا اسی میں صلاح ادا کرے. تو یہاں پر نزع کس کے معنی میں ہے, غسل کے معنی میں ہے. تو اس کو اگلیوں سے اس کی صفائی کر دیں, رگڑ دیں اس کو, اس کے بعد پانی ڈال کر کے دھو دیں اور اس کے بعد میں اور صلاح ادا کرے. تو معلوم ہوا کہ غسل و دم الحیض, حیض کے خون کو دھونا ضروری ہے. جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے, جب کسی کو حید آتا تھا تقترص الدم من ثوبه عند طهرها, تو جہاں خون لگا ہوتا تھا اس کو پکڑ کر کے رگڑ کر کے انگلیوں سے صاف کر لیتی تھی, فتغسله, اور اس کو دھو لیتی تھی, وتمسح على سائره, اور باقی جو کپڑا ہوتا تھا باقی کپڑے پر وسوسہ سے بچنے کے لیے پانی ڈال لیا یا چھینٹا مار لیا, یہ کر لیا کرتی تھی. باقی جہاں پر لگا ہوا ہے اس حصے کو رگڑ کر کے پھر پانی سے دھو لیتی تھی, اور باقی حصے پر ویسے ہی احتیاطاً اس کے چھینٹا مار لیا کرتی تھی. چلے, یا تو مستحاضہ عورت حالت استحاضہ میں اعتکاف کر سکتی ہے. أن تكرم أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث فتح معه باب النساء وهي مستحاضة فردنا فردنا وضع الست تحتها فانتبه ما دام أن عائشة دار الحسن فقالت ما المسجد فقالت كأن هذا شيء كانت حلالة تجد. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیے آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کسی عورت نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. ابھی عورت یہاں پر نام نہیں آیا ہوا ہے, لیکن سنن سعید ابن منصور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی تکلیف بیماری تھی, تو اور وہ حالت استحاضہ میں تھی, تر دم باقد خون دیکھتی تھی, فربما وضعت تستتا تھا, کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صلاح ادا کرتی رہتی تھی اور نیچے تست رکھی رہتی تھی تاکہ اگر خون وغیرہ آئے تو اس کی وجہ سے مسجد جو ہے خراب نہ ہو یا مسجد نہ لگے. یہ اس پہ رکھی رہتی تھی تو اسی کا وضع استطاع تھا وضع ما اور راوی کا خیال عکرمہ کا کہ ان عائشہ رات مع العصفر ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصفر کا پانی دیتا عصفر ایک گھاس ہوتی ہے جسے زرد رنگ کا پانی نکلتا ہے اس طرح رنگائی کے کام میں بھی استعمال ہوتا تھا یہ تو انہوں نے ایک بار عصفر کا پانی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کان ہذا شیء کانت فلانت تجده یہ تو ایسے بالکل لگ رہا ہے جیسے فلاں کو خون آتا تھا زرد رنگ کا یہ بالکل عصفر کا پانی ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے فلاں کو خون آتا تھا استحاضہ کا تو یہ کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ یہ اعتکاف سے معنی نہیں ہے اور اعتکاف بھی کہاں پر مسجد میں حضرت مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی تو استحاضہ یہ اعتکاف سے صلوات سے معنی نہیں ہے استحاضہ ہی کے احکام ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں بیماری ہوتی ہے سلسل البول کی کہ ان کا پیشاب نہیں رکتا مسلسل آتا رہتا ہے اس طرح سے استحاضہ کا مسئلہ ہے کہ عورت کے اختیار نہیں ہے اس کا خون آتا رہتا ہے جو اس کے احکام ہیں وہی احکام اس کی سلسل بول اسی طرح سے کسی کو بیماری ہے کہ مستقل ان کو ہوا خارج ہونے کی کہ ایسا نہیں کہ آدمی جو تو ہوا خارج دوران خلاف آدمی کیا کرے گا آ کر کے پھر سے وضو کرے انسان لیکن اگر کسی کو واقع ہے بالکل اس کی کیا ہے جسے کہتے ہیں بیماری ہے بہانہ نہیں کیا ہے اس کی بیماری کسی انسان کو ہے تو اس کے بھی احکام وہی ہوتے ہیں جو احکام کس کے ہیں مستحاضہ کے ہیں نہیں حیض میں کیوں ہونا نہیں تو ختم سوم سے تھی اور شروع ہو گئے سوم ختم تو اپنے ٹائم دیکھ کر کے سب کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کب سے ہماری شروعات ہونا مہینے کی کون سی تاریخ لہذا اس کے حساب سے سارے کام کرنا چلیں یہاں بصری ہے امرات من ازواجہ ازواج مطہرات میں سے تھی بعض لوگوں نے کہا ازواج مطہرات میں سے کسی کو استحاضہ بیماری نہیں تھی غلط ہے سری روایت موجود امرات من ازواجہ ان بعد امہات المؤمنین صراحت کے ساتھ موجود ہے یا حیض کے ایام میں جو کپڑا عورت پہنے ہوئے تھی حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد کیا اس کپڑے کو پہن کر کے صلات عورت ادا کر سکتی ہے یا ادا نہیں کر سکتی ہے جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما کان لإحدانا إلا ثوب واحد عورتوں ہم عورتوں کے پاس کئی جوڑے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے ایک کپڑا ہوتا تھا بس ہم عورتوں کے پاس حضرت رسالت میں ایک کپڑا بس ہوتا تھا حالات اتنے زیادہ نہیں تھے کشادگی اتنی نہیں تھی ایک کپڑا ہوتا تھا اور وہ کہیں تحید ہوتی وہی کپڑا پہنے ہوئے حیض کا ایام شروع ہو گئے اسی میں فیدا اصاف ابو شعیح مندمن اگر اتفاق سے کہیں خون لگ گیا اس کپڑے میں قالت بیری کیا تو تھوک لگا کر کے اس میں اور ناخن سے اس کو رگڑ دیتی تھی کس لیے یہ تاکہ ابھی اس کے اندر خون جذب نہ ہو جائے ابھی خون صفائی ہو جائے جب پاک ہو گئی تو وہ مقام اس سے پہلے آ چکا ہے شرط اللہ تعالیٰ نے کی کنہوں نے کہا تفتر سدما صوبیہ عند توریا فتفصل و دند والا انہیں کی حدیث ہے شرط اللہ تعالیٰ نے کی تو یہ بر وقت جو ہے خون جذب نہ ہو جائے اس کے لیے کرتی تھی تھوک لگا کر کے اور اس کی انہوں نے صفائی کر لی اور بعد میں پاک ہونے کے بعد اسی کپڑے میں صلات ادا کیا کرتی تھی تو کپڑا ایک ہی ہوتا تھا تو گیا کہ جو ابھی پہنے میں حیض کی حالت میں وہی پہلے ہی پہنے ہوئی تھی اور وہی کب پہنے گی بعد میں بھی وہی پہنے گی اور پہن کے صلات ادا کیا کرتی تھی تو جس کپڑے میں عورت کو حیض آیا ہے بعد میں اگر اس میں اس کو پہن کر کے صلات ادا کرتی ہے کوئی بھی مذائقہ بالکل نہیں اس میں جی ہاں جب حیض سے عورت پاک ہو غسل کرے تو مزید تطہیر کے لیے صفائی کے لیے خوشبو کا استعمال کر لے ان مقامات پر جہاں خون لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بو باقی نہ رہ جائے قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زين عن ايوب عن حفصه عن ام عديه قالت كنا نؤمنها ان نعد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره ولا نقتل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا من مسلم وقد رخص لنا عند الطور اذا اتصلت اهدانا من محيطها في مده من قسط اسفار فكنا منها عن اتباع الجنائز عن اتباع الجنائز عن اتباع الجنائز رواه حسام الحساني حسانہ حسانہ دیکھیں آپ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کنا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث ہم عورتوں کو حکم تھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر تین دن سے زائد سوگ بنانے کی گنجائش نہیں کسی کا انتقال ہو جائے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیوی ہو کوئی بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر تین دن سے زائد سوگ منانا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے دل کے حالات الگ ہوتے ہیں مہینوں سالوں ختم نہ ہو الگ ہے لیکن سوگ منانا باقاعدہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے کاروبار ترک کر دے چھوڑ دے تو اس طرح کا تین دن سے زائد نہیں جائز ہے یا اسی طرح سے عورت زیب و زینت نہ کرے الا علی زوج صرف شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ تین دن سے زائد شوہر پر سوگ ہو سکتا اور وہ اربعہ عشر معاشرہ اور کتنا وہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو چار مہینہ دس دن تک عورت سوگ منائے گی اور یہ جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے یہ واجب ہے اور چار مہینہ دس دن تک سوگ منائے گی زیادہ زیب و زینت کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ زیب و زینت کے طریقے عورت اختیار نہیں کرے گی تو فرما والا نقطل ایسے موقع سرما نہیں لگائے گی کس کے لیے ہوتا ہے فرمائیے زینت کے لیے ہوتا ہے ولا نتطیب خوشبو نہیں لگانا ہے جو عورت خوشبو گھر میں لگاتی ہے باقی عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر کے باہر نکلنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے گھروں کے اندر جو عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے اس میں رنگ زیادہ اور خوشبو کم ہوتی ہے ان کی بات ہے خوشبو نہیں لگا تیب کا استعمال نہیں کرے گی ولا لن بسو توبن مضبوغ رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنے گی بلکہ عورتیں زیب و زینت کے لیے کپڑے کی رنگائی کر لیا کرتی ہیں سفید کپڑا ویسے سادہ کپڑے رنگائی کر لیا کرتی تھی تو رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنے گی الا ثوب عشبن مگر ایسا کپڑا جس کا دھاگا رنگ کر کے ہی اسے بنا گیا ہے کپڑا ہوتا ہے کہ اس کی بنائی سے پہلے دھاگے کی رنگائی کر کے اور اس کو بنا جاتا ہے اس کپڑے کا مسئلہ الگ ہے لیکن باقاعدہ جو عورتیں اہتمام سے کپڑے کی رنگائی کرتی ہیں جو بھی لال پیلے رنگ سے یا تھوڑا لال تھوڑا پیلا الگ الگ تو اس طرح کی اب اس وقت ہوتا تھا کچھ زمانہ پہلے بھی اس طرح ہوا کرتا تھا لیکن اب جو ہے ضرورت اس کی رنگائی ہوگا کہ دوپٹے کی ہوتی ہے کہ میچ کرنے کی دوپٹے کی رنگائی ہوگئی مطلب باقی کپڑے کی رنگائی کر کے اسے پہننا روایت کا نہیں رہا تو گیا کہ وہ چیزیں جن کا تعلق زیب و زینت سے ہوتا ہے وہ نہیں کریں گی تو صوب عصر کہتے ہیں جس کا غزل اور دھاگا جمع کر کے اسے رنگ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بنائی کی جاتی ہے تو اگر ایسا بھی کپڑا ہوا ہے جو پہلے ہی سے کلر والا ہے پہلے ہی سے کسی رنگ میں اس کو پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں لیکن بغیر اہتمام سے رنگائی کر کے کوئی کپڑا پہنے ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا گنجائش نہیں درمیان میں وقت رخص لنا ان دستور البتہ جب عورت حیض سے پاک ہو ان ایام میں جب جو سوگ بنا رہی ہے اور غسل کرے وہ حیض سے پاکی کے بعد تو اجازت دی گئی ہے فی نبزتن کہ کوئی ٹکڑا لے لے من قسط اظفار قسط اظفار کا اب قسط اظفار کیا ہوتا ہے قسط یا قسط کاف سین تابی ہے اور قاف سین فاوی ہے کہتے ہیں عود ہندی کو کہا جاتا ہے عود ہندی جو ہوتا ہے اسے قسط کہا جاتا ہے باقی جو آگے اظفار ہے تو یہ اظفار بھی ہے اور ظفار بھی اوپر لکھا ہوا ہے لکھا اسی کو بس ظفار یہاں مسئلہ ظفار کا تو یہ ظفار یمن کے ساحل پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے امپورٹ ہو کر کے اور ہندوستان سے عود ہندی وہاں جایا کرتا تھا اور وہاں سے پھر پورے حرم میں وہیں سے پھر تقسیم ہوتا تھا اور پہنچایا جاتا تھا لہذا اس کا نام ہی کیا پڑ گیا تھا قسط ظفار وہ قسط جو کہاں سے آتا ہے ظفار سے آتا ہے حالانکہ وہ کہاں کا ہوتا تھا ہندوستان کا ہوتا تھا لیکن یہ ساحل ہے سمندر پر ہے ظفار اور وہاں جا کر کے پہنچتا تھا اور وہاں سے ہٹ کے پہنچتا تھا لہذا اس کا نام پڑ گیا تھا قسط ظفار یہ تو ظفار ہو گیا باقی جو اظفار ہے بعض روایتوں میں اظفار یہ ظفر کی جمع ہے اور ظفر کے معنی کیا ہوتا ہے ناخن کے معنی میں آتا ہے ناخن کے معنی میں آتا ہے تو یہ ناخن کی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے لہلا اسے کیا کہتے تھے؟ کستو ازفار کہا جاتا تھا. تو کہا کہ عودے ہندی ہے جو ناخن کی شکل پر بنا ہوا ہوتا تھا, اس طرح کا تراشا ہوا ہوتا تھا, لہذا اس کا نام تھا کستے ازفار. تو یہ عود ہے, خوشبو ہے. تو عورت جو اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ بنا رہی ہے, جب وہ اس کے درمیان محض کے یا مائیں پاگوں سے گئے تب اجازت تھی کہ آپ صفائی کے لیے, تطہیر کے لیے کہ ایک ٹکڑا لے کر کے کستے ازفار یا کستے ازفار کا اس سے صفائی کر سکتی ہے بو کے ازالے کے لیے. وکنہ ننہا ان اتباع جنائز, اسی طرح سے ہم عورتوں کو اتباع جنائز سے منع کر دیا گیا تھا کہ عورتیں جنابے کے ساتھ نہ جائیں. باب دل کی المرأت نفسها اذا تطهرت من المحيض, جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اپنے بدن کو اچھی طرح سے رگڑ کر کے ململ کے صاف کرنا چاہیے. دل کی المرأت نفسها, ہم نے آپ کو بدن مل کے صاف کرے اس کو. اور وکیف تغتسل, اور عورت غسل کیسے کرے گی اس کا بیان بھی اسی میں ہے. اسی طرح سے اس کا بیان ہے, تاخذ فرصتا, وہ ایک کوٹلی لے لے گی روئی کی, اون کی, کسی چیز کی پوٹلی لے گی, پھر سا لے لے گی. ممسکتا, جس میں مشک لگا ہوا ہوگا. فتتبع بیا اثر الدم, اور جہاں جہاں خون کے آثار ہیں وہاں وہاں اس کو لگا لے گی تاکہ بو زائل ہو جائے, جگر بچی ہوئی بو ہو تو وہ زائل ہو جائے. تو اس طرح سے عورت حیض سے پاکی کے بعد صفائی و تطہیر کرے گی. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک خاتون تھی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من ان غسل من المحیض, کہ حیض کے بعد جو غسل کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے. تو آپ نے بتایا کیسے غسل کرنا ہے, صاحب میں آپ نے یہ بھی بتایا خودی فرصت من مسکن, ایسا کرو مشک کا ایک ایک پوٹلی لے لو, یعنی مشک پوٹلی پھر سا لے کر کے اس میں مشک لگا لو. فتح خریبیا, اور اس سے تطہیر کر لو. تو حالت کئی فاتتا کر لیتے, کیسے اس سے تطہیر کر لے, کیا طریقہ اس کا ہوگا؟ فتح خریبیا, کیا کر اس سے تطہیر کر لو اس سے. حالت کئی فا, کا کیسے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں بات کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں, صاف صاف بول کے سارا مسئلہ بتائیں کس طرح سے. تو کئی فا کالا سبحان اللہ تطہر ہے, جا کر کے اس سے جو ہے تطہیر کر لو. تم وہی لفظ بار بار بھی ضرورت دوہرا رہے ہیں. تو فرما لیا کر رہے تھے ادھر ادھر کیا تھا, ادھر میں بتاتی ہوں. اس کا لے کر کے کہا کہ تتب بیا اثر الدم, جہاں جہاں خون ون لگا رہتا ہے وہاں اس کو جا کر کے مشک کی پوٹی لگا لو تاکہ اس سے خون کے اثرات ظاہر جائیں. یہ مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تتب بیا. تو اس سے معلوم ہوا کی دل کلمر آتے نفسہ ادا تدا خرت, کہاں سے معلوم ہوا نا سبھی؟ یہ تو ہو گیا تھا خود و پھر ستن محمد سکتن, یہ تو آ گیا اس کے اندر. کئی فتح تفصیل آیا کہ نہیں آیا؟ فام رہا کئی فتح تفصیل, بتایا آپ نے کیسے غسل کریں, کیسے غسل کرے طریقہ آیا کہ نہیں آیا اس میں؟ وہ بھی نہیں آیا مولانا صاحب. اور باقی دوسرے ہے آ گیا. اور پہلا مسئلہ جو ذکر کیا وہ یہ دل کلمر آتے نفسہ, تو دل کا اور رگڑنا کہاں آیا اس میں مولانا صاحب؟ کی رگڑ کے ململ کے پورا بدن صاف کرنا ہے, آیا کہیں؟ کیا عارف صاحب؟ اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے مس مجھ سے وہاں رگڑ لیں. نہیں غلط نہیں کہہ رہے وہاں صاحب, کچھ لوگوں نے کہا ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کے پوٹلی لے کر اس کو وہاں ان جگہوں پر اس کو لگا لیں, اس سے معلوم ہے کہ اور کیا کرنا ہے, دل کرنا ہے. لیکن ماہر بخاریات ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے دیگر مقامات کی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے, اور اس سے اشارہ اس کے دیگر الفاظ کی طرف ہے جو صحیح بخاری میں نہیں موجود ہیں. اس سے اشارہ اس حدیث کے اور دوسرے الفاظ کی طرف ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کے الفاظ ہیں فرمایا آپ نے تاخذ احداکن ماءها وسدرتها تاخذ احداکن ماءها وسدرتها فتطهروا فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرسة إلى آخرها. تو گیا کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث موجود ہے وہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو غسل کی کیفیت بتائی تھی اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کر دی. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے تلاش کرتے رہیے کہ اس حدیث کے دیگر الفاظ اور کیا کیا ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ آپ نے کیفا تفصیل بھی موجود اس کے اندر ہے اور دل کل مناط نفسہ اس کے اندر موجود ہے. چنانچہ اس کے فرمایا تھا آپ نے اس عورت سے غسل کا طریقہ کہ اپنا پانی اسی طرح سے بیر کے جو پتے ہوتے ہیں کسی پانی میں گرم کر کے وہ اپنا لے لیں اس کو, اس کے بعد اچھی طرح سے صفائی کر لیں, جہاں جہاں کچھ لگا ہوا ہو صفائی کر لیں. اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں فتد لکو دلکن شدیدہ اور اچھی طرح سے رگڑیں سر کو یہاں تک کہ جو بال کی جڑیں ہیں وہاں تک جا کر کے پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے. اس کے بعد باقی بدن پر پانی ڈال لے. یہ فرمایا آپ نے غسل کا طریقہ ہے. جب غسل سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پھر سب سکا لے لیں اور اس کے بعد جہاں جہاں پہلے خون لگا تھا جہاں صفائی کی آپ نے وہاں اس کے مزید اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ساری باتیں آپ کے سامنے کہ دل کرما رہتے نفسا بھی ہے, کئی فتح تفصیل کی بھی آپ نے وضاحت کی ہے. یہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے مختصر ہے, مکمل حدیث نہیں ہے, لیکن امام خیر رحمہ اللہ کے سامنے مجبوری تھی کہ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں ان کی شرط پر نہیں ہے, لہٰذا اپنی کتاب میں سے درج نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے یہ جو روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اسے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے, بلکہ یہاں پر صفیہ کی روایت جو ان کے بیٹے منصور نے ان سے کی ہے وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے, یہاں پر بھی ہے اور اس کے بعد اگلے باب میں بھی انہی کی روایت موجود ہے. منصور ابن صفیہ اور امی ان عائشہ ان کی روایت ذکر کی ہے. باقی منصور صفیہ سے روایت کرنے والے جو دوسرے راوی مسلم میں ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہے, لہذا ان کی روایت انہوں نے ذکر نہیں کی ہے. بابو غسل المحيض باب غسل المحيض قال حدثنا مسلم قال حدثنا وحيد قال حدثنا منصور عن أمه أن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من المسجد من الأنصار قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذ سرقة ممسكة وتوضئي ثلاثة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرض لمني أو قال توضعي بيدها فأخذتها. جی ہاں, یہاں پر دوبارہ وہی حدیث, سارے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. عورت نے سوال کیا انصاری خاتون تھیں کہ غسل حیض کیسے کریں. فرمایا خردی فرستن ممسکتن وتوضئی ثلاثہ. تو دیکھیے اس سے پہلے والی حدیث میں فرستن بھی مسکین تھا, اس پر باب قائم کیا تھا اور تاخذ فرستن ممسکتن. آگے میرے بعد باقاعدہ وہی لفظ آ رہا ہے کہ تاخذ فرستن ممسکتن وتوضئی ثلاثہ اور تین بار کیا کریں, تین بار وضو کریں توضئی ثلاثہ مانے تین بار وضو کریں تو توضئی مانے تطہری کی مانے. اس سے پہلے آیا تھا تطہری بھی ہے تو توضئی یہاں پر تطہری کے معنی میں ہے. تو وضو کا لفظ کبھی اس طرح سے تطہری کے معنی بھی صفائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, چنانچہ یہاں جو توضئی استعمال کیا آپ نے وہ تطہری کے معنی میں ہے. تو اصلاثن مانے تین بار صفائی کرو, تین بار صفائی کریں. تین بار فرمایا تھا آپ نے جملہ, ایک بار کا تطہ غریب ہے کل کئی بھا کہا تھا عورت نے, پھر کیا فرمایا آپ نے تطہ غریب ہے, پھر کہا جا تھا کئی بھا کا سبحان اللہ تطہ غریب ہے. تو تین بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے کریں ثم استحیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمائی جو ہے کہ کیسے صاف طور سے بتائیں فہاں جی آپ نے چہرہ پھیر لیا اس عورت کی طرف سے, اور اوکالا توقع بیا یا فرمایا تھا آپ نے توقع بیا. پہلی ابھی جو روایت ہے اس میں توقع طلاقن کا لفظ ہے, بیاہ نہیں آیا ہوا اس کے اندر, اس میں بیاہ کا لفظ ہے. یہ شک ہے راوی کو, پھر فاخت تو میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور بتایا میں نے اس لفظ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے روایت میں آ چکا ہے کہ تتبع بیاہ اثر دم, یہ بتانا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی ہاں, ایک باب آپ کے سامنے یہ ہے, اور اگلا باب کون سا ہے؟ جی ہاں, جب عورت کو غسل حیض کرنا ہو, دوسرا باب یہ ہے کہ عورت کو اپنے سر کے بال کھولنے چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ جو غسل حیض کرے تو بالوں میں وہ کنگھیاں کر لے. تو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دو باب قائم کیے ہیں, ایک تو غسل حیض کے موقع سے سر کے بالوں کو کھولنا تاکہ قاعدے سے سر دھلا جا سکے, دوسرے کے بالوں میں کنگھیاں کرنا. یہ دو باتیں ذکر کی ہیں, لیکن دونوں کے بارے میں حدیث ایک ہی ذکر کی ہے. دونوں حدیثیں پڑھ لیں. جی ہاں, تو میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج کے تمتع کا ارادہ کیا تھا. پہلے تو حج کے لیے تھی, اب فرمایا کہ چاہے تبدیل کرنا لوگ تبدیل کرنا عمرے میں تبدیل کر لیں. تو کہہ رہے میں نے حج کے تمتع کا ارادہ کیا تھا لیکن ساتھ میں حج ہی نہیں لائی تھی میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیال کہنا یہ ہے کہ انہیں حج کے یہاں شروع ہو گئے ولم تطہر, اور وہ پاک نہیں ہو گئی یہاں تک کہ عرفہ کی رات. عرفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ عرفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ کیا 9 تاریخ کو جس یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے, 8 کے بعد اور 9 سے 5 درمیان کی رات ہوتی ہے. تو عرفہ کی رات آ گئی کہ کل صبح عرفہ جانا ہے, اور ابھی تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاک ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. جی ہاں, میں نے تمتع بالعمرہ کیا تھا, میں نے نیت کی تھی پہلے جا کر کے عمرہ کریں گے, حلال ہو جائیں گے پھر حج کریں گے, اور اب تو مجھے عمرہ کا موقع ملا ہی نہیں, کیونکہ عمرہ کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف رکن ہے اس کا, اور میں طواف کر نہیں سکتی خانہ کعبہ کا. لہذا میں نے تو تمتع بالعمرہ کیا تھا, اور یہ حاج ہی لے لیتے یوم عرفہ. اب تو یوم عرفہ کی رات ہو گئی, ابھی تک بھی میں پاک ہو گئی ہوتی جا کر کے میں عمرہ کر کے چلی آتی, عمرہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ خرید و کام کرنا وہ کون سا کرنا ہے؟ ایک طواف خانہ کعبہ, دوسرے صبح مروہ کی صحیح, اس کے بعد اپنا تھوڑا سا تفسیر کروا لیجیے, مسئلہ ختم ہو گیا. تو میں اس نیت سے آئی تھی, کل تو باقاعدہ اصل حج شروع ہو رہا ہے, اور کون سا الحج جو عرفہ, کل عرفہ جانا ہے, تو اب میں کیا کروں, کیسے عمرہ کروں میں؟ فرمایا آپ نے ایسا کرو, ان کو دے رہا سکے, اپنا سر کھول لو, کنگھی کر لو, اور عمرہ چھوڑ دو. تم ہم سے کہنا پڑتا کہ عمرہ چھوڑ دو, عمرہ مت کرو. تو کہنا چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا, سر کے بال اپنے میں نے کھول لیے, کنگھی کر لی میں نے, اور جب حج مکمل ہو گیا تو آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حکم دیا لیلت الحسبہ, حسبہ والی رات. لیلت الحسبہ کہتے ہیں 13 تاریخ کو حج کے تمام اعمال مکمل ہونے کے بعد, یعنی رمی جمرات جو 3 دن کی جاتی ہے 11, 12, 13 کو, تو مکمل کرنے کے بعد مقام محسب میں آ کر کے جو قیام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی کو لیلت الحسبہ کہا جاتا ہے, کیونکہ 13 کے بعد 14 تاریخ کی رات یہ ہو گئی. لیلت الحسبہ یہ کون سی رات تھی؟ 14 تاریخ کی رات تھی, حج کے اعمال سے فراغت کے بعد مینا سے نکل کر کے آپ مقام محسب میں آئے تھے, اور وہاں آپ نے قیام کیا تھا. اسی رات کو کیا کہا انہوں نے؟ لیلت الحسبہ کہا. جب لیلت الحسبہ آ گئی, حج سے فارغ ہو گئے ہم لوگ, تو آمرنی من التنعیم, مجھے حرم سے باہر تنعیم لے گئے, وہاں سے میں عمرے کی نیت کر کے آئی, اور جس عمرے کی نیت میں نے پہلے کی تھی میرا چھوٹ گیا تھا, اس کی جگہ پر میں نے دوبارہ اجا کیا عمرہ کیا میں نے. یہ خیر عمرہ اور حج کے مسائل ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گے. یہاں پر مسئلہ ہے کہ حائض عورت جب حیض سے پاک غسل کرے تو کیا کرے گی وہ, معلوم کیا کرے گی وہ؟ کنگھی کرے گی. کہاں سے معلوم ہوا؟ ان قطعی راسے کے ممتشدی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرنا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرنا تھا مولانا صاحب یعنی غسل کرنا تھا آپ سمجھ رہے بات ہے کہ فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلته عرفہ کی رات تو ابھی تک پاک نہیں ہوئی پاک ہو گئی ہوتی سیدھے اس کے بعد نہا کر کے کہاں چلی جاتی وہ مر کر کے آ گئی ہوتی پاک ہوئی تھی پاک نہیں ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پھر اس موقع سے غسل انہوں نے کون سا کیا تھا احرام کے لیے غسل کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ غسل کیا تھا انہوں نے احرام کے لیے چلیے ان شاء اللہ اگلے گھنٹے میں